أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında şu anda bizleri canlı olarak takip eden müdavim dostlar, Allah-u Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Hepinizi cennet ehlinin selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Evet, değerli kardeşlerim, Araf suresinden devam edeceğiz biiznillah. Araf suresi 35. ayet-i kerimede kaldık. 35 ile 39. ayet-i kerimeler bugün sohbetimizin konusu. Ama hususiyetle biz inşallah sohbetimizi 35. ayet-i kerime esasında konuşmaya, masaya yatırmaya gayret göstereceğiz. Allah Azze ve Celle konuştuklarımızla, anlattıklarımızla, şahit olduklarımızla ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etme muvaffakiyetini cümlemize nasip ve muhasser kılsın. Allahümme amin. Evet, değerli kardeşlerim, önemli bir konuyu konuşacağız bugün ama klişe olduğu üzere ayet-i kerimeyi okuyacağım, mealini vereceğim. Ondan sonra da öğretisi ya da ayet-i kerimenin azı olan hususları inşallah birlikte konuşmaya gayret göstereceğiz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Araf suresi 35. ayet-i kerime-i tayyibesinde şöyle buyuruyor. Ba'de euzü billah. Ya bani Adama imma ye'tiyennekum rusulun minkum yakussuna aleykum ayati. Femen ittekav ve ıslaha فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللّٰهُ. Okuduğum ayeti kerimede Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar. Biz sizin içinizden bizim ayetlerimizi okuması için peygamberler gönderdik buyuruyor Allah Azze ve Celle. يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اَيَاتِ فَمَنِ اتَّقَوْ وَأَصْلَحَ. Kim ki gönderdiğimiz ayeti kerimelere kulak verir. Çünkü bu kronolojik yapıyı iyi okumak lazım. Allah Azza ve Celle içinizden bizim ayetlerimizi, benim ayetlerimi okuması için peygamberler gönderdim buyuruyor Allah. يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اَيَاتِ فَمَنِ اتَّقَوْ. Kim bizim ayetlerimize kulak verir ve takvalı olursa, ki 3 ders öncesini hatırlayınız, takvalı olmak Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği risalete, emirleri ve nehilerine göre bir hayat idame etmek demekti. Ve yine devamında ayet-i kerime ve aslaha, yine bu risalet bağlamında hayatını dizayn edecek olursa, Allah Azze ve Celle'nin emirleri ve nehileri doğrultusunda bir hayatına çerçeve çizecek olursa, böyle bir hayat idame edecek olursa, Allah Azze ve Celle müjdeliyor kıymetli kardeşlerim. Ben de bu mikrofonlar vasıtasıyla sizi müjdeliyorum. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. İşte gönderdiğimiz peygamberler vasıtasıyla size ulaşan ayeti kerimelere siz kulak verir, İtinayla yaklaşır, hayatınızın merkezine alır. وَأَصْلَحَ. Hayatınızı da buna göre düzenleyecek ve dizayn edecek olursanız, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sizin için korku yoktur, hüzün yoktur buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bizi korktuklarımızdan kıyamet gününde emin kılsın. Allahümme amin. Biz işte az önce mealini verdiğim ayet-i kerimeden hareketle bugün aslında ayet-i kerimelere teslim olma, Allah Azza ve Celle'ye gönderdiği risalete, peygamberine itaat etme keyfiyetiyle alakalı bir sohbet irade edeceğim inşallah. Aslında eğer ki bir sohbetimin başlığı olsaydı ne derdim? Bunun üzerinde biraz kafa yordum ve şöyle demek isterdim herhalde: İtaat fıkhı. Bugün inşallah farklı yönleriyle, farklı bir yelpazede itaat fıkhını inşallah ele almaya gayret göstereceğiz. Şimdi tekrar ayet-i kerimeye dönüyorum. Allah Azze ve Celle Resuller gönderdi. يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اَيَاتِ. Onlar benim ayetlerimi size okudu. Eğer ki siz kulak verir, icabet eder, takvalı olursanız, ayet-i kerimeler doğrultusunda bir hayat sürer, hayatınızı o denli koordine ederseniz sizin için korku ve hüzün yoktur. Şimdi bizim peygamberimiz ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam son peygamber, Khatamul Enbiya, Allah Azze ve Celle onu sadece bir topluluğa ve bir topluma, bir kabileye göndermedi. Bir bölgeye hasredilen bir peygamberlik değil. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin peygamberliği. O nasıl bir peygamber? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Başka bir ayeti kerimede وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا Müjdeleyici ve uyarıcı olmak saikiyle biz seni bütün insanlığa gönderdik buyuruyor Allah. Yani bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece Araplara, sadece Türklere ya da sadece Ceziretul Arap dediğimiz o topraklara, o bölgeye belli bir zamanlığına, belli bir zaman dilimine ve belli bir bölgeye gönderilmiş bir peygamber değil. Ve Allah gönderdiği peygamberlere yüklediği vazifenin aynısını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de yükledi. O da bir peygamber çünkü. O da bir Resul. Ve ayeti kerimede Rusulun minkum yekussun aleykum ayati. Peygamberler gönderdik. Onlar da size gönderdiğimiz ayeti kerimeleri okurlar, anlatırlar. Sizin hayatınızda onları var etmeye çalışırlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetle görevlendirildiği andan itibaren ki buna ilişkin müstakil bir sure var. Allahu azze ve celle vahiy ile ilk tanışmış peygamberini yattığı yerden kaldırmıştır. Öyle değil mi? Allahu azze ve celle nasıl hitap etti Resulüne? Ya eyyuhel muddessir kum fe enzir ve rabbeke fekebbir. Allahu ekber. Ya vahiy ile tanışmış, daha ne olduğunu anlamaya çalışan bir peygamber, tırnak içerisinde ifade ediyorum, ürpertici, uzanmış, örtüsüne büründüğünü Allah tescil etmiş. Allah'ın Resulünü yattığı yerden kaldırıyor Allah. Bu nasıl kutlu bir vazife. Ve dikkat edin lütfen, tekrar mağaraya göndermiyor. Oturduğu yerde birilerinin gelip ona İslam'ı sormasını da istemiyor Allah. Kum fe'enzir ve rabbeke fekebbir. Kalk, uyar ve Rabbinin adını yücelt. Rabbinin adını yeryüzünde egemen kıl. Kelimetul ulya olsun senin Rabbinin kelimesi. Ve kalktı Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Araf suresi 35. ayeti kerimede olduğu gibi tıpkısının aynısı. Muhataplarına Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ebu Sufyan, Ebu Bekir, Ali, Osman, muhatabı kimse Allah'ın ayetlerini okudu. Çünkü Allah peygamberinden inzal buyurduğu vahyi insanlara anlatmasını, belliğ ma unzile ileyke min rabbik, senin Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Araf suresinde de buyurulduğu üzere kalktı, Allah'ın emriyle kalktı, örtüsünden ayağa kalktı, silkelendi ve dedi ki ya Hatice, la rahata ba'de hâzel yevm. Bugünden sonra rahat yok. Kalktı. Çünkü Allah kendisine bir vazife yüklemişti. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara Allah'tan aldığı vahyi tebliğ etmeye başladı. Bu girizgah önemli. Çünkü ben birazdan bu meseleyi itaate bağlayacağım. Çünkü bu ayeti kerime kim okunan, şahit olduğu ayetlere itaat ederse, takvalı olursa ve aslaha ve hayatını o denli koordine edecek olursa fela khaufun aleyhim ve lahum yahzanun. Ya bu ne büyük bir müjde. O gün herkesin birbirinden kaçacağı gün, Allah diyor ki azza ve celle böyleleri için korku ve hüzün yok. Kim böyleleri? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okuduğu ayetlere kulak verenler. Hani Abdullah İbni Mesud'un tabiriyle, size gelir birisi Allah'ın ayetlerini okumaya başlarsa, oturuyorsanız kıyam edin, lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin. Çünkü Allah sizden ya bir şeyi emredecek ya da hayatınızda bir şeyi yasaklayacak. Kur'an ayetlerini dinlemek basit bir mesele değil. Okumak zaten basit bir mesele değil de, dinlemek de basit bir mesele değil. يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اَيَاتِ Sırf biz bu ayetleri dinleyelim Bu okunan ve dinlediğimiz ayeti kerimeleri hayatımızın bir parçası haline getirelim diye Allah peygamberler göndermiş. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّ وَعُمْيَنَا Allah'a bakar. Onlar Allah'ın ayetlerini duyduğunda, Allah Azza ve Celle'nin ayetlerine tanık olduklarında, اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ Onların Rablerinin ayetleri onlara hatırlatıldığında, لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّ وَعُمْيَنَا Onlar kör ve sağır kesilmezler buyuruyor Allah. Allah bizi öylelerden eylesin. Öylelerden eylesin ki bizim için kıyamet gününde korku ve hüzün olmasın Allah'ın inayetiyle. Ama bu ayeti kerimede, az önce okuduğum ayeti kerimenin devamında Allah'ın ayetlerine kulak verenleri müjdeliyor. Allah'ın ayetlerine icabet eden, itaat edenleri müjdeliyor. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru ve yulakkawna fiha tahiyyatan ve selama. O Kur'an ayeti kendilerine okunduğunda icabet edenler var ya. Allah azza ve celle'nin ayetine şahit olduğunda oturuyorken kıyam edip lebbeyk Allahumme lebbeyk diyenler var ya. İşte onlar için Allah cennetinde özel bir oda hazırlayacak. Yanlış duymadınız. Kral dairesi var ya bugün birilerinin özendiği. Malikel mulk olan Allah bu odayı ayetlere icabet eden kullarına hususi olarak tanzim edecek. Müjdeler olsun size. Ben aldım müjdeyi dersi hazırlanırken. Şimdi sizinle paylaşıyorum. Ulaike yuczavnel gurfete bima sabaru. Allah'ın ayetlerine karşı onları yaşarken gösterdiği sabır, sebat, buna mukabil Allah özel bir oda tahsis edecek cennette. Ve yulakkavne fiha tahiyyete ve selame. Ve o odada o kullar Allah'ın selamıyla ve muhabbetiyle karşılanacaklar. Ya Allah bizi öylelerden eyle ya Rabbi. Basit bir şey söyledim değil mi? Değil. Ya sırf otel resepsiyonuna giriyorsunuz da orada çalışanın birisi sizin valizinizi karşıladığı zaman yürüyüşümüz bir değişiyor ya. Siz varsayın ki Allah Azza ve Celle size oda düzenlemiş. Sizi cennette müstakil bir odada misafir edecek Allah. Ve yulakkavne fiha tahiyyete ve selama. Sizi selamla ve muhabbetle karşılayacak Allah. Neden? Neye istinaden? Gerekçesi ne ola ki? Dönüyorum tekrar bir önceki ayet-i kerimeye. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّ وَعُمْيَنَا Onlar Allah'ın ayetlerine kör ve sağır kesilmezler. Bu kadar. Allahu Ekber. Özel oda. Muhabbet ve selam. Yetmez mi? Müjde. Bu gezinin en güçlü azıklarından bir tanesi olsun. Olması duasıyla paylaştım. Allah bizi mahrum etmesin. Peygamber aleyhissalatu vesselam da hem dünyamızı hem de ukbamızı saadete eriştirmek saikiyle peygamber olması vazifesiyle de anlattığı ayetler okudu. Cahiliye atmosferinde tartıda hile yapıyorlardı. Allah azza ve celle vahyini inzal buyurdu. Ve diğer peygamberlerin yaptığı gibi bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de toplumuna, ümmetine, insanlara Allah'tan aldığını okudu ve tebliğ etti. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّف۪ينَ الَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Tartıda hile yapmayacaksınız dedi Allah. Ve Resulullah tebliğ etti. Onların fikirlerine ama tam da böyle toplumu ifsat eden fikirlerine vurdu aleyhissalatu vesselam. Vahiy ile. Vahiy okudu onlara. Sonra döndü biraz puta tapanlara dedi ki innakum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum laha varidun. Siz ve sizin taptıklarınız cehennemde yakıt olacaksınız dedi Resulullah. Bir avuçtu bunu söylediğinde. Bir devleti dahi yoktu aleyhissalatu vesselamın. Ama Allah indirdiği, Resulüne inzal ettiği ayeti kerimeleri okumasını istemişti peygamberinden. Daha bi eyyi zembin kutilet, o kız çocuğa niçin öldürüldüğü sorulduğunda, diri diri çocuklarını toprağa gömenlere Allah azza ve celle vahiy indirdi ve Resulullah okudu. Kimileri icabet etti, kimileri icabet etmedi. Onların akidelerinin, yani inançlarının zafiyetine Allah azza ve celle vahiyler indirdi. Değil mi? Ya eyyuhennas, duribe meselun festemi'u. Ey insanlar, size şimdi bir misal veriliyor, iyi dinleyiniz. Allah konuşuyor. Allah söylüyor. Resulüne inzal buyurmuş ve Resulünden de bunu insanlara tebliğ etmesini istiyor. Yani ayetlerin türlü türlü olduğunu ifade etmek adına türlü türlü ayetler paylaşıyorum bu girizgah kısmında. Ya eyyuhennas, duribe meselun festemi'u. Festemi'u leh. Size bir örnek veriyorum. Şimdi dinleyin diyor Allah. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ. Allahu Ekber. Ne diyor biliyor musunuz Allah-u Azze ve Celle? Şayet diyor, siz kime hitaben? Allah Azze ve Celle'den başka birilerine ibadete ve kulluğa davet edenler. Buranın altını çiziyorum. Bu akşam Tefsir-i Furkan'ın en önemli kısmının olduğuna inandığım yeri paylaşıyorum. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ. Allah'tan başkasına davet edenler, hepiniz bir araya gelseniz bir sinek dahi yaratamazsınız. وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. Eğer ki o sinek sizden bir şey almaya kalkacak olursa, la yestenqizuhu min, siz ondan geri almaktan bile acizsiniz. Da'ufat talibu vel matlub, isteyen de aciz, istenen de aciz diyor Allah. Düşünebiliyor musunuz? Bugün Allah azze ve celle'den başkasının hükümlerine davet edenler, size sesleniyoruz bu ayeti kerimeyle. Ya şu gözde zor gördüğünüz sinek sizden bir şey alsa geri almaktan acizsiniz. Buna rağmen küstahça siz Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah'a rağmen hüküm ihdas ediyorsunuz. Ne sinek yaratmaya muktedirsiniz, ne de küçücük bir sineğin sizden aldığını geri almaya muktedirsiniz. Da'ufat talibu vel matlub. İsteyen de istenen de acizdir diyor Allah. Acizsiniz ama yeryüzünde küstahlık yapıyorsunuz. Acizsiniz, muktedir değilsiniz ama malikmiş gibi Allah'a rağmen hükümler ihdas ediyorsunuz. Sümme haşa ve sümme haşa. Allah'a rağmen, Allah bilmez dercesine Allah'ın haram kıldıklarını meşru sayıyorsunuz. Ama Allah diyor ki, siz böyle yapıyorsunuz, yapmasına da gözle zor gördüğünüz sinek sizden bir şey almaya kalksa onu ondan geri almaya muktedir değilsiniz. Müşriklere bu ayet-i kerimeyi okuyordu. Allah'ın Resulü müşriklere okudu. Biz de bu mikrofonlar vesilesiyle ve vasıtasıyla bugünün demokratlarına, laiklerine okuduk. Allah Azze ve Celle şehadetimizi kabul eylesin. Acizsiniz. Malikel mulk olan Allah Azze ve Celle'yi yok sayaraktan Allah'ın mülkünde maliklik yapmaya kalkıyorsunuz. Ama ne bir sineği yaratabiliyor, ne de sineğin sizden aldığını geri alabiliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte bu ayet-i kerimeleri okuyordu. Kimileri kulak veriyordu, kimileri de vermiyordu. Kimileri vahiy olduğuna ikna oluyordu ama toplumla barışık değildi, toplumla bir problemi vardı, iman etmiyordu. Buralar malum olduğu için, malumun ilamı kabilinden olmasın diye de fazla girmek istemiyorum. Ama derse hazırlanırken kıymetli kardeşlerim, samimi atmosfere binaen paylaşıyorum bunu. Bu noktada mutlaka Ömer radıyallahu anh'ın iman etme serüveninin ve sürecinin anlatılması gerektiğini düşündüm. Neden? Çünkü bizim bugün üzerinde durduğumuz ayet-i kerime ne? Araf suresi 35. Ne diyor? Ayet-i kerimenin hemen ortasından alıyorum. Size peygamberler gönderdik. يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اَيَاتِي Size ayetlerimi okur diyor Allah. Ve kimisi takva ve sonradan da amellerini düzenler. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ona nail olur. Kimisi de cehenneme وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Kimisi de cehennemin dibini boylar. Doğru mu? Evet. Hazreti Ömer'i niye anlatıyorum? Son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim, unuturum belki diye. Hazreti Ömer'i misafir etmek istiyor olmamın tek bir sebebi var. Allah'ın ayetine şahit oluyor, tanık oluyor ve Allah Azze ve Celle'nin ayetine teslim oluyor. Dikkat edin lütfen, birazdan söyleyeceğim ama unuturum diye yeni yeri gelmişken söylüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye giden adamdan bahsediyorum. Ayeti duyduğunda tahammül edemeyip risaletin sahibini yok etmeye giden adamdan bahsediyorum. Bırakınız iman etmişliğini, bırakınız ayeti kerimeye bir muhabbetini. Kella, tam aksine Allah'ın ayetlerine tahammülü olmayan, okunduğu zaman buna asla bir tahammülü olmayan, hatta risaletin sahibi peygamberi öldürmeyi bir şeref sayarak bu vazifeyi üstlenen Ömer'den bahsediyorum. Bunu niye söylüyorum? Ya Ömer'in teslim oluşuna bakınız. Şu elimde tuttuğum Allah Azze ve Celle'nin ayetleri olduğuna inanan Abdullah, Allah'ın ayetlerini duyduğunda hayatında bir değişiklik olmuyor. Ya ayeti duyduğunda onun Allah kelamı olmadığına inanan Ömer'i değiştiren Allah'ın ayetleri, Allah'ın ayetleri olduğuna inanan Abdullah'a tesir etmiyor. Ya bir çelişki yok mu? Bir problem yok mu? Peygamberi öldürmeye giden Ömer ayeti duyunca değişiyor, iman ediyor, dünyadayken cennetle müjdeleniyor. Ama bunun Allah kelamı olduğuna inanan Abdullah'a okunuyor. Ama bu ayetler benim hayatımda bir tesiri olmuyor. Biz nasıl anlıyoruz? Biz nasıl bir itaat anlayışımız var? Hepiniz biliyorsunuz Ömer'in hikayesini. İman etme keyfiyetini. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye giderken yolda birisi olacak ya, tevafuk mu diyelim? Ya sen peygamberden önce iman etmiş kız kardeşinin bir hesabını sor diye oraya yönlendirince, tabi biliyorsunuz olayı, kapının dışından bir Kur'an okunmasını duyuyor ama tam anlamıyor ne olduğunu. Tabi zorla giriyor içeriye, olanlar yine malum, kız kardeşini darp ediyor, eniştesini bir kenara atıyor. Sonra diyor ki siz az önce ne okudunuz? Ömer'in yerinde olun. Bizi mümin olarak dünyaya getiren alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu bir kıymet. Ama Ömer oraya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye giden bir Ömer'di. Orada olun orada. Gidin kız kardeşinin hemen yanı başında siz de olaya şahit olun istiyorum. Şu anda hikayesini dinlediğiniz adam mümin değil ki Allah'ın ayetlerine icabet etsin. Dünyadayken cennetle müjdelenen Ömer, o Ömer değil. Bilakis risaleti sonlandırmayı şeref addedip vazifeyi üzerine alan bir Ömer. Diyor sen ne okudun az önce? Bana bir oku. Bismillahirrahmanirrahim. Tahe ma enzelna aleykel Kur'an liteşka illa tezkireten limen yahşa. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى İnneni enallahu la ilahe illa ene fa'budni. Sadakallahul azim. Hazreti Ömer iman etmişti. Allahu akbar. Çünkü okunan ayet-i kerimelerde diyor ki: Taha ma enzelna aleykel Kur'an liteşka. Sana bu Kur'an yük olsun diye indirmedik diyor Allah. Tezkireten limen yahşa. Korkanlar için sadece olsa olsa öğüttür bu Kur'an. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı ve ma beynehuma ve ma tahta's sera. Yerde, gökte ve ikisinin arasında ne varsa onun sahibi Allah'tır. Allahu la ilahe illa hu. Lehu'l esma'ul husna. Bütün güzel isimler onundur. İnneni enallahu la ilahe illa ana. Benden başka da ilah yoktur diyor Allah. Tek ilah Allah'tır, o da benim. Fa'budni, bana kulluk ediniz, bitiyor. Ömer radıyallahu anh iman ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Şimdi buraya bir virgül atın. Ya bu Ömer var ya, bu Ömer. Şu anda benim okuduğum bu ayeti kerimelere inanarak okuyan Abdullah gibi okumadı. Ya da dinlemedi. Bilakis bu risaletin sahibini, bu ayete savaş açan birisi olarak Resulullah'a gidiyordu. Dinledi, dinledi, dinledi. Vallahi buysa eğer ben iman ediyorum. Ben o Allah'a iman ediyorum. Ya Hazreti Ömer, inanmayan, kafir, bunun Allah kelamı olmadığına inanan bir Ömer'i değiştiren ayetler. Bu kardeşiniz Abdullah dinlediği, okuduğu zaman niye değiştirmiyor? Ya da değiştirmeli değil mi? İşte evet. Tam da sohbetimizin esasi kısmını burası teşkil ediyor. Allah'ın ayetlerine karşı biz nedenli refleks ortaya koyabiliyoruz. Nasıl icabet ediyoruz? Öteliyor muyuz? Yarıncı mıyız yani? Yoksa duyduğumuz zaman oturuyorsak ayağa kalkıyoruz ve lebbeyk Allahümme lebbeyk. Sensin ya Rabbi. Lebbeyk ne demek? Buyur. Buyur Allah'ım. Ha, senin kelamın has, intihal amr. Allah söylemişse doğru mu söylemiştir? Sadakallahu lafı. Yoksa yarıncı mıyız? Hangisiyiz? Eğer duyduğumuzda hemen icabet edersek onun fazileti çok daha bir başka, biliyor musunuz? Yani öteleyici olandan çok daha farklı. Mesela ben size bir soru sorayım. Biraz da sohbet açılsın. Nasıl olsa girizgah kısmını yavaş yavaş bitiriyorum. Esas konuma geleceğim. Biraz uzun mu oldu girizgah? Ama olsun. Şimdi desem ki Ömer mi faziletli, Ebu Bekir mi? Bunun doğru cevabı hangisi? İkisi de faziletli. İkisi de cennette müjdelenmiş. Ama deseniz ki Ebu Bekir daha faziletli, yanılmış olur musunuz? Olmayız. Neden? Ben bunun delilini buldum. Ben Ebu Bekir'in diğer bütün sahabelerden daha faziletli olduğunun delilini buldum. Yani faziletli belki onları faziletsiz anlamında değil ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nazarında Ebu Bekir başka. Bununla ilgili çok rivayet var ama bu çok daha başka bir delil. Bunu niye anlatıyorum? Konumuz Ebu Bekir mi? Değil. Ama Ebu Bekir'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nazarında da çok farklı kılan şey onun Allah'ın vahyine sadakat göstermesi ve hemen teslim olması. Bunun Türkçesini, mealini söyleyeyim mi? Ebu Bekir gibi, eğer Ebu Bekir gibi sadakat gösterirsek Allah'ın ayetlerine, bizim de Allah ve peygamberinin nazarında yerimiz farklı olacak Allah'ın izniyle. Ötelersek değil. Bukhari kaynaklı bir hadis. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mecliste ashabıyla oturuyor. Ravisini söyleyeyim mi? Ebu Derda radıyallahu anh. Diyor ki Ebu Bekir içeriye girdi. Biz oturuyorduk. içeriye girer girmez üstünün başının dağınıklığı herkesin dikkatini çekmiş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğilmiş ashabına ve demiş ki ashabım bak göreceksiniz Ebu Bekir birileriyle çekişmiş olmalı şu üstüne başına bir bakın demiş. Dağınık yani. Tırnak içerisinde söylüyorum bu benim yorum. Bir kavga değil de böyle bir yaka paça birbirlerine tutmuş vaziyeti var. Olmalı ki bu benim yorumum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Ebu Bekir'in şu kılığına kıyafetine bakın birisiyle çekişmiş olmalı. Ebu Bekir geliyor dizlerini kırıyor. Aynen hadiste diyor ki dizlerini büktü. Allah'ın Resulü'nün yanına oturdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dedi ki ya Resulallah biz az önce Ömer'le birbirimizi yedik. Garip geliyor değil mi? Ben hadise rivayete çalışırken yok canım falan. Yok yok onlar da kavga eder. Eder eder. Kızarlar birbirlerine. Kavga derken bu benim yorumum. Yani mutlaka ki onlar da insan. Onlar da fıtri ihtiyaçları var. Küserler mi birbirlerine? Küsmezler ya. Küserler küserler. Küsmüşler. Özür kabul etmemişler. Yok canım Abdullah kardeşim. Evet etmemiş. Ömer etmemiş. Ebu Bekir gelmiş Allah'ın Resulü'nü anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah biz diyor Ömer'le birbirimize girdik az önce. Ama diyor hatalı bendim ya Resulallah. Kabahatli bendim. Sonra diyor peşi sıra Ömer'in hemen gittim. Hatamı fark ettiğim için de Ömer'den özrümü beyan ettim. Ömer dedim kusura bakma kardeşim hatalı bendim. Sana zulmettim. Nas'ta diyor ki zulmettim ifadesi var. Diyor ki kusura bakma hakkını helal et. Özrümü diliyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki özrünü kabul etmiyorum. Ömer kabul etmemiş. Ve göndermiş huzurundan Ebu Bekir'i. Tırmalıyor değil mi kulağı? Bir garip geliyor yani. Ömer Ebu Bekir'in özrünü kabul etmemiş. Etmemiş. Onu gönderdikten sonra da bu sefer Ömer pişman olmuş. Demiş ki ya benim Ebu Bekir'in özrünü kabul etmem lazımdı. Hemen peşi sıra koşmuş evine ama Ebu Bekir evde yok. Demiş ki evde yoksa o muhtemelen Allah'ın Resulü'nün yanında mescittedir. Tam bu olayı anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah Ömer benim özrümü kabul etmedi. Biraz üstüm başım perişan biraz da böyle düşünceli oluşum üzgün oluşum bundandır dediği sırada Ömer içeriye giriyor. Ebu Derda diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o denli çehresi değişti ki öfkeyle kızgınlıkla şöyle seslendi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hel entum tarikun li sahibi hel entum tarikun li sahibi artık benim arkadaşımın yakasından bir düşecek misiniz? Kelimesi kelimesine mealini veriyorum. Benim dostumun yakasından bir düşün. İnni kultu ya eyyuhen nas inni rasulullah ileykum cemian kultum kezebt kâle Ebu Bekr sadakt. Ben size zamanın behrinde beni Allah size peygamber olarak gönderdi dediğimde hepiniz yalanladı. Ebu Bekir ise doğrulamıştı. Benim dostumun yakasından ellerinizi çekin. Ne yapsın düğünü bayramı Ebu Bekir? Şu müjdeye bak. Ebu Bekir'in yakasından elinizi çekin dediği ashab cennetle müjdelenmiş ya. Şu kıymet derecesine bakın Ebu Bekir'in. Kızdığı kim? Ömer. Dünyadayken cennetle müjdelenmiş Ömer. Dünyadayken şehit olacağının haberiyle mutlu olan Ömer. Enes bin Malik diyor ki, biz diyor Uhud'un eteklerinde bir gün yürürken Allah'ın Resulü diyor bizden ayrıldı. Yanına Ebu Bekir'i aldı, Ömer'i aldı, Osman'ı aldı. Dördü diyor, o Uhud'un orada bir tepecik var. Oraya çıktılar. Bukhari kaynaklı. Enes bin Malik diyor ki onlar Uhud, dağ demeyelim de dağcık diyelim. O tepenin üzerindeyken zangır zangır titremeye başladı diyor Uhud dağı. Ve Allah'ın Resulü Uhud dağına o tepeye bakarak dedi ki Usbud Uhud usbud fe innemâ aleyke nebiyyun ve siddikun ve şehiden. Rahat Uhud rahat. Panik yok. Senin çünkü üzerinde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit duruyor. Yakasından düşün dediği insanlara bak. Daha titremiş. Ama Ebu Bekir bir başka. Neden başka? Çünkü diyor ki Resulullah, kultum kezebt, siz yalanlamıştınız. Kale Ebu Bekir'in sadakt, doğru söyledin ya Resulallah. İsra ve Miraç hadisesinde de demişti. Dedi siz İsra ve Miraç diyorsunuz. Ben dedi ona 7 katı üstünden semadan vahiy geldiğine inanan birisiyim. Ebu Bekir. İşte bu Ebu Bekir'i farklı kılan şeyle bizim de hemhal olmamız gerektiğini düşündüğüm için bu anlamda yerindelik arz eder. Sahikiyle de paylaştım. Tabi kazanmamız gereken en temel belki hasletlerden bir tanesi az önce söylediğim gibi Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine icabet etmek. Dolayısıyla konu neydi? İtaat fıkhıydı yani. Biraz Allah'a ve Resulüne, ayetlerine itaat etmek konusundaki gayretlerimizi artıracağız. Az önce Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yaptığı gibi yani duyduğumuzda bunu Allah mı söylüyor? Resulullah aleyhissalatu vesselam söylüyor, halas, intihal amr. Bitmiştir yani. Sahabelerim bu konuyla alakalı neyi anlatayım? Çünkü Allah'a ve Resulüne itaat konusunda sahabelerin örneği bu anlamda çok zengin. Ama bizim derdimiz itaat fıkhındaki o hassasiyeti ifade edebilmekse çok farklı bir örnek olmalı diye düşündüm ve buldum. Paylaşıyorum şimdi. Uhud Savaşı'nda Hamza şehit olmuştu biliyorsunuz. Ensardan da birçok kişi şehit olmuştu. Mescide döndüklerinde Medine halkı ve Medine sokaklarında şehit olan ev ya da evinde şehit olan hanenin evin önünde herkes meşru dairede yas tutuyor diyeceğim de Türkçe karşılığı olmadığı için yas tutuyor diyeceğim. Meşru dairede ağıt yakıyor. Gitti Ahmet, gitti Mehmet, işte Allah ona rahmet eylesin Mehmet'e, işte bu gibi yani. Yoksa ağıt dendiği zaman meşru dairenin dışındaki bir ağıt olarak algılamayınız. Çünkü Resulullah Efendimiz'in haram olan bir şeye sukut etmesi asla caiz değildir. Konu bu değil. Ensar her şehidine ağıt yakıyor. Her bir kapının önünde şehit var, şehit aileler ağıt yakıyor. Mescitte ağıt yakanlar var. İsmini zikrediyor ya. Her yerden bir isim duyuyor aleyhissalatü vesselam. Yani şimdi ben teşbih yapıyorum. Ahmet, Mehmet. Yani mescidin kenarlarından herkes kendi tanıdığına ağıt yaktığını düşünün. Bir sürü isim duyarsınız ya. Allah Resulü onların şöyle haline bakıyor. Dayanamayıp başlıyor ağlamaya. Tabi sahabe onun niye ağladığını anlamaya çalışıyor ya. Diyor ki ya Resulallah niye ağladınız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine gözyaşları içerisinde diyor ki وَلَاكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ diyor ki Hamza'mın ağlayanı yok. Allahu Ekber. Muhacir. Hiçbir akrabası yok. Hamza'mın diyor ağlayanı yok. Herkes kendi ölüsüne şehidine ağlayanını gördüm ya. Hamza'mın da ağlayan olmadığı için içerledim diyor Resulullah. Çok manidar değil mi? Dikkat edin, sohbetimizle alakalı kısma geliyorum. Bu bir emir değil. Yapınız, oturunuz, ağlayınız, kalkınız, içiniz, haramı bırakınız, ribadan uzak durunuz. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Allah'ın Resulü gönül dünyalarında çağlayanı seslendirmiş. وَلَاكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ Hamza'mın ağlayanı yok. Abdullah İbni Ravaha. Ve bununla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer sahabelerinden Sa'd bin Ubade. Hepsi hemen ehlinin yanına koşuyor. Duydular ya. Diyorlar ki an itibariyle şehidinizin adını söyleyerekten ağıt yakmayı bırakacaksınız. Ya neden? Şehidimizin adını anarak da niye ağıt yakmayalım? Şimdilik o duracak. Herkes şehidin adı yerine Hamza'ya ağıt yakacak. Mescitte Allah'ın Resulü bir baktı ki herkes Hamza için ağıt yakıyor. Ağlayan Resulullah güldü sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta ilave rivayette diyor ki Resulullah bir ara uyudu. Hücre-i saadetlerinde çıktı. Namazı kıldırmak için çıktığında ashab hala Hamza'ya ağlıyordu. Allah'ın Resulü ellerini kaldırdı ve Hamza'ya ağlayan her birisi için ayrı ayrı dua etti. Subhanallah. Ya bu bir farz değil. Bu bir emir değil. Ama bu sahabe kafasında itaat fıkhını bitirmiş. Ya bugün biraz da bunu konuşalım. Böyle bir anlayış var mı ya? Hem nas diyeceksin, Allah diyeceksin, peygamber diyeceksin, kat'i nas'a muhalif hareket edeceksin. Benim sahabem, ashab radıyallahu anhum, bunlar Allah'ın Resulü'nün emrini bırakınız. Gönül dünyalarındakini emir telakki etmişler. Siz ise nas'la dalga geçiyorsunuz. Ondan sonra da kutlu peygamber veyahut da salavat-ı şerife, böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Böyle bir itaat fıkhı var mı ya? Var da biz mi okumadık? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir yere bağlayacağım ya, bu örnek önemli. Ondan sonra da yavaş yavaş inşallah zaten bitireceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Beni Temim'den bir kabile geliyor. Yani Beni Temim diye bir kabile Allah Resulü'ne geliyor. Onlara bir tane ne diyelim? Komutan, lider, onlara bir sorumlu atanacak. Yani onların başında gönderilip onların işlerini düzenleyecek. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, Beni Temim'in diyor başında biz KK bin Mabed'i gönderelim. Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Vallahi hal böyleyse, bugün nas'a muhalif hareket edenlerin hali nice olur daha iyi anlayalım diye. Nas var deyip de Müslümanları faize teşvik edenlerin hali nice olur diye. Ha? Çocuk oyuncağı mı bu? Allah'ın haramlarını Müslümanlara meşru göstermenin yolunu açanlar daha iyi anlasınlar. Onların halinin ne olabileceğini daha iyi tasavvur edelim diye anlatıyorum. Beni Temim'in başına kim demiştim? KK bin Mabed'i. Ebu Bekir diyor ki KK bin Mabed bunların başına komutan olsun. Reis olsun, lider olsun, emir olsun. Çok önemli değil. Ömer de başka bir isim söylüyor. Diyor ki bence bu olsun. Az önce söylemiştim değil mi Ömer'le Ebu Bekir'in vaziyetini? Var var böyle birkaç tane daha. Hep öyle nasıl diyelim? Afiyetle bir dostluk muhabbeti olmamış. Dostlukları bile Allah içindi de. Bakınız aralarında neler yaşanıyor yer yer. Ömer ismi böyle önerince Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir'e diyor ki sırf diyor benim ismime diyor benim önereceğim isme muhalefet olsun diye bu ismi önerdin değil mi diyor Ömer. Ya Ebu Bekir diyor ki ben o sahikle söylemedim. Bunun daha hayırlı olacağını düşündüm. Yok diyor. Benim önereceğim isme sırf muhalefet olmak adına sen bu ismi önerdin derken düşünün. Bunlar seslerini yükseltiyorlar. Kerim kardeşlerim, ekranları başındaki müdavimler, dostlar, sizce seslerini ne kadar yükseltmiş olabilirler? Var mı bir tahmini olan? Ha? Sizce Ömer'le Ebu Bekir, ben bunun için atadım, sen sırf bana inat olsun diye, sen de sırf bana inat olsun diye. Bu tartışmayı yaparlarken acaba seslerini ne kadar yükseltmiş olabilirler? Var mı bir tahmininiz? Yorulmayın ben söyleyeyim. Allah Azza ve Celle vahiy indirecek kadar. Ya eyyuhellezine amenu la terfa'u asvatakum fawqa savtin nebi. Ey iman edenler, Allah'ın peygamberinin yanında seslerinizi yükseltmeyiniz. Ayet nasıl bitiyor biliyor musunuz? En tahbata a'malukum ve entum la teş'urun. Vallahi farkında olmadan amellerinizin hepsi iptal olur. Allahu ekber. Haram bir iş mi? Tartışmaya açık, fıkhen, Resulullah'ın yanında sesini yükseltmek haram mı? Evet. Ya da hayır. Ama konumuz bu değil. Ama dikkat edin lütfen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varken, onun yanında ona rağmen ses yükseltmenin karşılığında Allah, en tahbata a'malukum ve entum la teş'urun. Amelleriniz iptal olur da siz bunun farkında bile olmazsınız diyor ya. Soruyorum. Peki Allah ve Resulünün kat'i hükmüne rağmen hüküm ihdas edenlerin hali nice olur sizce? Nas var deyip de hiç böyle izansızca, haya etmeksizin bu milletin, bu ümmetin, bu coğrafyanın insanların aklıyla dalga geçercesine haramın yolunu açmanın hali, açanın hali nice olur sizce? فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Allah'a ve Resulüne harp, savaş açmaya hazırlanmaktır. Böyle bir kat'i nas varken Allah'a ve Resulünün bu hükmüne rağmen hüküm ihdas edenin hali nice olur sizce? Resulullah Efendimizin sesinin üstünde bir sese Allah ayet inzal buyurduysa, ayetlerin, özür diliyorum, ayetin sonunda geçtiği gibi amellerin iptali söz konusu iken Allah'ın hükümlerine rağmen hüküm ihdas edenlerin hali nice olur acaba? Düşünebiliyor musunuz ya? Ya Allah bir şeyi haram kılmış, sen helal sayacaksın. Allah bir şeyi meşru saymış, sen bu coğrafyada yasaklayacaksın. Ne olur? Vallahi ne olacağını, işte herkes içerisini kendisi doldursun. Allahu Ekber. Ve nihayetinde bugün sohbetimizin esasını yani oluşturan ya da en azından ifade etmeye çalıştığımız husus, Allah Azza ve Celle'nin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla okuduğu, tebliğ ettiği, duyurduğu ayetlere bizim teslim olmamız. Herkes kendi nefsinde, kıymetli dostlar, bakın bu bütün içtenlikle söylüyorum. Kendi nefsinde Allah Azza ve Celle'nin ayetlerine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize miras bıraktığı risalete ne denli itaat ediyoruz? Bunun muhasebesini Allah için yapsın. Ama Allah için yapsın. Biz bu işin neresindeyiz? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etme muvaffakiyetini nasip etsin. Başında da bu duayı yapıyoruz, sonunda da yapıyoruz. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'nin hükümleriyle kamil manada hayatımızda tatbik edecek, uygulayacak, razı olduğu bir atmosferde de bizlere nefes alıp vermeyi nasip eylesin. Hakkıyla itaat eden kullarından eylesin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk deyip Allah'ın ayetlerine karşı hazır ola geçen, Rabbinin emrini ivedilikle yerine getirmeye çalışan, gerekirse de bunun uğrunda bedel ödeyen, Allah Azze ve Celle'nin de rızasına nail olan o bahtiyarlardan olmayı bizlere ikram eylesin. Hiç şüphesiz ki bu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye zor değildir. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.